صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا Besok bakal teko insaman umatku mara alim ulama akeh kang podo melayu besok bakal teko insaman umatku mara alim kekang podo melayu Allah bakal nguji kanti perkoro telu nomor siji Allah bakal ngilangake barokae wong kang podo kapindone Allah ngangkat penguasa marang umat podo zalim anioyo marang umat podo zalim anioyo kaping ko pecateng nyawa iman soho takwa ora podo digowo maralim ulama ayuh podo manuto insya Allah dunyo akhirat bakal insya Allah dunia akhirat bakal bejo. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Habi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.